بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة. نكو سورة كتك صلاة الفجر يسوم طوال المفصل، وأوله منذ سورة هذه نقاف لقول أوس. نلوليز ما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فيبي ونيقواني قرآن حزبا حزبا، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد. حزب المفصل نموجة. تفسير الشيخ حفظه الله من نهاية: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر. نمكروه كسوما كتك سورة الفجر زيل سورة فوبي بلا عذر، كسفر ومرض ونحوهما، كما سفاري نمراذ نمفان واو. ويقرأ في المغرب من قصاره، نوصوما كتك صلاة المغرب زيل قصار سورة فوبي. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، نهوصوما كتك صلاة المغرب بعضي نكاتي زيل سورة ديفو، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، كسبب متوم صلى الله عليه وسلم أليصوما كتك صلاة المغرب سورة الأعراف. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، نيتزيت صوما كتك صلاة زيل زبكية زيل أوساط سورة زكات نكاتي زيسيزو كوانيف ولا فوبي، وإلا قرئ بأقصر منه، vinginevyo zitasomwa zile fupi zaidi katika hizo أوساط المفصل. قال الشيخ العباد حفظه الله: المراد بتحزيب الصحابة القرآن، مرادي وما صحابة كيجوان قرآن كويز أحزاب، جعلهم إياه أحزابا، نواو كيجالي قرآن أحزاب يعني مفungu مفungu. يختم القرآن دل على سب جعله سبعة أحزاب، هي نفهمش كوانبا وميجالي قرآن حزب سبع. يختم القرآن فيها كل أسبوع، هماليز القرآن كتك حزب هزو سابة كلا ويكي. والحزب السابع حزب المفصل، حزب يسابة نحزب المفصل، وهو يبدأ بسورة قاف على الصحيح، نهي نانزية سورة قاف مبكى مشوى وناس. والقول الثاني أنه يبدأ بالحجرات، قول يبيل نكوما هي حزب المفصل إنانزي سورة الحجرات. ومنشأ الاختلاف بين القولين، يعني اختلاف يا سورة موجة سنديو سورة موجة بين قافنا حجرات. ومنشأ الاختلاف بين القولين، أصل اختلاف هي تفوت هي ما ولا ما لبين قول ميلي، هل تعد الفاتحة في الثلاث الأولى أو أنها لا تعد؟ جي سورة الفاتحة إنه سبيوة كتك زيل سورة تاتو زموانزو، أو هاي هسبيوي سورة الفاتحة كتك زيل سورة تاتو زموانزو؟ فتكون الثلاث البقرة وآل عمران، أو البقرة وآل عمران والنساء، إتكوا سورة تاتو نهيزي سورة البقرة نآل عمران ننساء. هابا نكوان بهاي كويسابي وسورة الفاتحة. فمن جعل أول الثلاث البقرة جعل قاف أول حزب المفصل، atakayejalia mwanzo wa hizi sura tatu ni Bakara si Fatiha, atajalia Kaf ndio mwanzo wa Hizbil Mufassal. Wa man ja'ala al-Fatihata awwala al-thalath ja'ala al-hujurati awwala al-mufassal, atakayejalia suratul Fatiha ndio mwanzo wa hizi tatu atajalia Hath ndio mwanzo wa hiyo Hizbul Mufassal. وأثر أوس بن أوس وأثر أوس بن أبي أوس أخرجه أبو داود وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن أوس وفيه ضعف. هو عثمان بن عبد الرحمن أنا ضعيف كتك كبكي حديثي. قال الشيخ العباد ذكر الشيخ رحمه الله ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من المفصل. أمتاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سورة نزل صومة كتك صلتان بعد الفاتحة كتك هزو مفصل. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب بالمغرب وقراءة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح أو مبتدأ. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري. كسوما متوما صلى الله عليه وسلم كتك صلاة المغرب سورة الأعراف هي يمكوجا كتك صحيح البخاري. وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب الأذان أبوابا فيما يقرأ به بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. الإمام البخاري ameleta katika sahihi yake katika kitabu al-adhan milango mingi ya sura zinazosoma baada ya Fatiha katika sala tano, yani mtume alikuwa akisoma sura gani katika kila sala katika sala hizi tano. Tabda'u min al-babi as-sadis wa tis'in wa tantahi bil-babi 10 ba'da al-mi'a, huanzia katika mlango huu wa 96 na kumalizikia mlango wa 110. Al-Imamu al-Bukhari akielezea mtume alivyokuwa akisoma sura nyingine baada ya Fatiha katika sala hizi tano. Qala wa hadhi al-abwabu mustamilatun ala ahaditha wa athar, milango hii imekusanya hadithi nyingi na athari nyingi za masahaba. Wa awwalu hadithin fi hadhi al-abwab حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, حديث يمانزو كتك ملنغوهي ني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نامب 758. وآخر حديث فيها حديث قتادة رضي الله عنه, حديث يمويشو كتك ملنغوهي ني حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه نامب 779. قوله ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي, سيو فيبايا منامك كسوما كوانغوفو كتك صالة لكن أسيبو سكيليوانا أجنبي منامومة أجنبي. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي, سيو فيبايا منامك كسوما كوانغوفو قرآن asiposikiwa na huyu ajnabi mwanamume ambaye si mahramu yake. Qala sheikh lilmar'ati an tajhara bilqira'a fi ssalawati aljahriya, abiuzu kwa mwanamke kusoma kwa nguvu Qur'ani katika sala hizi zinazosomwa kwa nguvu, lakini asiposikiwa na mwanamume ajnabi. Lima yukhsha min dhalika min alfitna lirijali alajanibi minha, kwa sababu inaogopewa katika hilo fitna kwa wanaume ambao ni ajanibu wa mwanamke huyo si mahramu wake, wanapata fitna kwa sauti hiyo ya mwanamke ikiwa watasikia anasoma kwa nguvu. Kwa mwanamke haruhusi kuinua sauti yake kwa qiraa ikiwa atasikiliwa na wanaume, asali nyumbani kwake bila kuinua sauti, lakini ikiwa atasali nyumbani na sauti yake haisikiki na wanaume ajanib, hapo inaruhusiwa kudhihirisha qiraa katika salawati hizi za jaharia, salatu subhi, isha rakaa mbili, maghrib rakaa mbili, yajuzu. Wayadullu lidhalik أنها إذا حضرت الجنابة جماعة وانتاب الإمام شيء وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح. ويدل لذلك أنها إذا حضرت الجماعة إنفهمش هيلو نكوما منامكي كهذورية جماعة يا ونومي وانتاب الإمام شيء لكمبات إمام جامبولولوتي أنها تصفق ولا تسبح. نكوما منامكي هيو أنا بيجا مكوفي حالتي تسبيح. Hii ndio inafahamisha kwamba mwanamke asiinue sauti yake ikiwa imamu anasoma likampata jambo yule imamu, mwanamke kumkumbusha yule imamu ni tasfiq. At-tasfiq lin-nisa wa at-tasbih lir-rijal, kama ilivyokuja hadithi, anafanya hivi kumkumbusha yule imamu, hatoi sauti ili wanaume wakasikia sauti hiyo. Hii ndio inayofahamisha tahrim ya mwanamke kutoa sauti. Fa fi sahihi al-Bukhari an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma li ra'aytukum aktharatum at-tasfiqa, kwa nini ninawaona nina mimi nina nini ninawaona nyinyi mnakithirisha kupiga kofi. Marabahu shay'un fi salatihi falyusabbih, ambaye limempata jambo lolote katika sala yake na alete tasbih subhanallah. Fa innahu idha sabbaha altafata ilayhi, kwani akileta tasbih yule imamu iltafata ilayhi, yani anazingatia tasbihi hiyo. Wa innama at-tasfiqu lin-nisa, hiyo kupiga makofi ni wanawake ndio wanapiga makofi, wanaume wanamkumbusha imamu kwa tasbih. Imamu hakukata shahudi ya mwanzo au alizidisha rakaa, maamuma wa wanaume anambia subhanallah. Wakishamwambia subhanallah, yule imamu anakumbuka kwamba hapa amewacha kitu au amesahau kitu. Wanawake hawatoi sauti kwa tasbih, wanafanya hivi. Hii ndio tasfiki, si hivi, ni hivi ndio tasfiki ya wanawake kumkumbusha imamu. Kwa hiyo wanawake hawaruhusiwi, lakini sasa hivi utaona utaona clip zinarushwa za wanawake wanasoma Qur'ani. Haitakiwi, ni fitna, ni fitna. Sauti za wanawake ni fitna kwa wanaume, haitakiwi. Sasa mbali na kusoma Qur'ani, taarifa za habari ni wanawake, kila kitu ni wanawake, ili watu wanaume wafitinike zaidi. Ndio hivyo tu. Wanawake wakiwekwa mwanamume taarifa ya habari, wanaume hawatasikiliza huko, lakini akiwekwa mwanamke kila mtu atafungua radio TV. Leo ni fulani, leo mwanamke fulani leo ndo anatangaza taarifa, leo tutamwangalia. Lakini wewe kwa wanaume si sana, hamjazingatia jambo hilo. Lakini wanafanya kusudi hawa, wanafanya kusudi kuwatanguliza wanawake, sababu ni fitna wanawake, la shaka. Wale wenye ma TV wanaona fitna hizo. Sasa ikiwa ni sauti tu, redio tu, kwamba mwanamke akizungumza wewe unaingia fitna, je, ukimuona pale katika TV si ni zaidi? Kauluhu wal mutanaffilu fil layli yura'i al maslaha, mwenye kusali sunna usiku huyu anachunga na kuangalia maslaha. Fa in kana qariban minhu man yata'adha bijahrihi asarra, akiwa yuko karibu naye ambaye anapata maudhi, bijahrihi, kwa kudhihirisha sauti yake, asarra, huyo anayeswali sunna atasiri, atafanya siri ile sauti. Wa in kana mimman yustama'u lahu jahara, akiwa ni katika wanaosikilizwa atainua sauti yule anayeswali sunna. Yura'i almaslaha, ataangalia na kuchunga maslaha. Fa in kana qariban minhu man yata'adha, akiwa karibu naye huyo anayeswali sunna kuna mtu ambaye anapata maudhi, bijahrihi, kwa ile kuinua sauti yake huyo anayeswali, asarra, atafanya kwa siri qiraa yake, hata inua sauti. Wa in kana mimman yustama'u lahu jahar, akiwa ni katika wanaosikilizwa yani watu wanapenda sauti yake vile akisoma usiku, kuna wengine wamsikiliza, hapo atainua sauti. Kala Sheikh Al-Abbad, almutanaffilu fi al-layli yajharu fi salatihi, mwenye kusali sunna usiku anasoma kwa nguvu katika swala yake. Idha lam yu'dhi bijahrihi ahadan, asipomuudhi yoyote kwa ile sauti yake ya juu anavyosoma Qur'an, asipomuudhi yoyote. Kanaimin, kama mwenye kulala, asipomuudhi mwenye kulala. Au qari'i lil-Qur'ani, au mwenye kusoma Qur'ani, kuna mwingine asoma Qur'ani, wewe unasali unainua sauti unamtatiza, wanahwihi maana mfano wao. Kama hawaudhi hao, huyo anayesali sunna atainua sauti yake. Wa idha lam yu'dhi ahadan, asipomuudhi yoyote. Au alima annahu yustama'u liqira'ati, au akijua kwamba husikilizwa kiraa chake, watu wanamsikiliza, hapo jahara atainua sauti yake. Tumeelewa? Masala ya kusoma kwa nguvu au ya kufungua spika za nje, masala ya kufungua spika za nje, haya ni masala maulama wameyatolea fatwa, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, hawa kibaru ulama wote wametoa fatwa kwamba haifai kufunguliwa spika za nje, kwa sababu kuna wengine ni watoto pengine wamelala, kuna wengine ni wagonjwa wanapata maudhi kwa sauti ile ya spika za juu zile. Kwa hiyo swala spika zinafunguliwa za ndani. Hizi ni fatwa za kitambo wametoa. Sasa hivi hii serikali ya mamlaka imetoa tamko hilo kwamba ni marufuku kufungua spika za nje kule mamlaka, kule Saudia ni marufuku kufungua spika za nje, kwa sababu hiyo, kwamba kuna wagonjwa, kuna watoto wanapata maudhi kwa sauti hizo. Kuna baadhi ya makhawariji wametoa kalima zao, kwa nini spika za nje, msifuate Saudia, fungueni maspika ya nje. Hamjasikia klipu zinaenezwa kama kwamba hii ni fatwa ya hawa serikali? Hapana, si fatwa ya serikali ya Saudia. Hii ni kibaru ulama, kabla hawajafariki wametoa fatwa hizo, kwamba spika katika sala misikitini zifunguliwe za ndani tu, sababu kule nje zikifunguliwa unawaswalisha nani kule nje? Nani anayemfuata imamu nyumbani? Nyumba ile haruhusi, hata kama yuko nyumba ile pale haruhusi kumfuata imamu kwa spika hiyo ya nje. Sasa spika ya nje ina faida gani swala misikitini zikifunguliwa? Bali misikiti ikiwa karibu hutatiza, mbali na kuudhi au wagonjwa na watoto, yale maspika yanatatiza sana. Pale Musa na Sakina, ukiswali Masjid Sakina, Musa ikiwa anaswali ile qiraa cha Musa harfan harfan unasikia. Unasikia qiraa cha Masjid Musa imamu harfan harfan. Kuna mmoja juzi anambia, mimi nilitikia amin katika tashahud. Tazama tashahud, kuna msikiti huko imamu wa walid asema amin. Ai. Sasa kama ungekuwa ni wale wanaosoma kwa nguvu ingekuwaje amin hiyo? Huyo ni kwamba kawaida yake haitikii kwa nguvu amin. Sasa katika tashahudi akaitikia amin ya kule, watu wana mawazo mengi bana. Ajua ndio imamu wa pale na yuko katika tashahudi. Sasa maulama wametoa fatwa hizi, kuna watu wanatoa klipi zao kwamba haifai msiwafuate Saudia. Ile ni serikali iliyosema vile. Sio serikali bana, hii ni fatwa ya maulama. قوله وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. أكسوما kwa siri katika sala ambayo ni ya kusoma kwa nguvu, au kinyume chake jahara fi sirrin, alisoma kwa nguvu katika sala ya siri, bana ala qiraatihi, ataendelea katika qiraa chake hivyo hivyo. الشيخ يقول إذا سهى الإمام في صلاة جهرية فأسر بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها. إمام وكسهاو كتك صلاة جهرية هي ينبغي أن أسمك ونغوف أكسمك وسيري سورة الفاتحة يت أو بعضياك فنبها أكفهمشوا أو تنبها أو ألف منيك أكتنبوا أكزندوك kwamba anafanya kinyume, bana ala qiraatihi, ataendelea katika qiraa chake hivyo hivyo. ولا يستأنف ذلك الذي أسر فيه ولا حتى أنزا أوبيا هو عليه السلام كوسيري حتى أنزا أوبيا alianza suratul fatiha kwa siri imamu salatul fajri kama hii akaanza kwa siri suratul fatiha mpaka akafika ghairil maghdubi akakumbuka eh akakumbuka hapo aendelee atasoma kwa nguvu hata anza tena fatiha eh hata anza tena fatiha pale anapokumbuka asome hiyo kwa nguvu amalizie limadha lianna aljahra laysa biwajib sababu hii kusoma kwa nguvu katika sala hizi si lazima si lazima wakadhalika lau jahara fi salatin sirriya akafanya kinyume lau alisoma kwa nguvu katika sala ya siri kadhuhuri wal asri salatu dhuhur salatu al asri imamu akawa anasoma kwa nguvu suratul fatiha akaendelea suratul naba salatu dhuhur thumma nubbiha kisha akafahamishwa sio watamfahamisha vipi ya mamu watamfahamisha vipi tasbihe subhanallah sasa huyu imamu akitatizika hapo ndio kazi sasa eh akitatizika subhanallah ni nini ainua tu sauti subhanallah eh akiambiwa subhanallah vizuri akielewa lakini asipoelewa sauti ataiinua zaidi huyo au tanabaha au mwenyewe akatanabba fa innahu yutabi'u alqira'ah ba'da dhalika sirran eh atafuatisha kile kiraa baada ya kuelewa ataendelea na kile kiraa kwa siri sasa hata maliza vile vile salatu dhuhuri asome kwa nguvu akikumbuka anasoma kwa siri hizo aya zilizokumbuka kuna msikiti mmoja ulirudia sala eh? Msikiti mmoja kama si pale Taufiki au ni msikiti ule Taufiki wa zamani ule nilikuja nikaambiwa imamu aligeuza kama ni sala ya Isha akasoma kwa siri au adhuhuri akaisoma kwa nguvu baada ya sala walimamu akamwambia imam rudia tena sala bwana imam rudia sala umegeuza badala ya kusoma kwa nguvu umesoma kwa siri irudie sala hakuna kurudia sala sala ni sahiha sala ni sahiha eh? Sala ni sahiha wala haina makosa basi hili jambo la kusoma kwa siri salatu dhuhuri na al-asri ni sunna jambo la kusoma kwa nguvu salatul maghrib na isha na hii ni sunna pia kwa hiyo imamu akisahau akieleweshwa hakuelewa swala ni sahiha sawa eh qauluhu wa tartibu alayati wajib mpangilio kuzipanga hizi aya ni lazima kuzipanga hizi aya ni lazima li'annahu binnasi sababu hiyo ni kwa nasi ya hadith wa tartibu suwari bilijtihad la binnasi kuzipanga hizi sura za Qur'ani hii ni kwa ijtihadi ya masahaba si kwa nasi ya hadith fi kauli jumhuri ulama katika kauli ya maulama wengi fatajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi itajuzu kusoma sura hii qabla ya hii ile mpangilio wa sura si lazima yajuzu kusoma sura hii qabla ya hii walihadha tanawa'at masahifu sahaba fi kitabatiha na ndio maana imekuwa mingi misahafu ya masahaba katika kuandikwa misahafu hiyo wakari ya Ahmad qira'ata Hamza walkisai walidgham alkabir li abi Amr amechukia Imam Ahmad qira'ata Hamza walkisai na ile idghamu kubwa ya abi Amr idghamu kubwa ya abi Amr alimamu Ahmad amechukia قال الشيخ العباد حفظه الله ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص مpangilio kuzipanga hizi aya za Qur'an ni lazima sababu ni kwa nas fala yajuzu lilqari an yaqra ayatan thumma yaqra ba'daha ayatan qablaha haijuzu haifai kwa msomaji kusoma aya kisha asome baada ya aya hiyo aya iliyo nyuma yake sawa eh haijuzu kusoma msomaji asome aya kisha baada ya aya hiyo asome ya nyuma lazima mpangilio wa aya za Qur'an ni vile vile wa amma tartibu suwar ama mpango wa sura fafihi khilaf sura hizi 114 mpango wake kuna khilaf tofauti ya maulama minhum man qala innahu bilijtihad ومنهم من قال إنه بالنص. هنا katika maulama wasema hii ni kwa ijtihadi ya masahaba mpangilio huu wa sura, na kuna katika maulama wasema kama hapana hii pia ni kwa nas. Waqad dhakara al-shaykh anna kaunahu bil ijtihadi qawlu jumhur al-ulama. Ametaja Sheikh rahimahullah kwamba kuwa hii tartibu al-ayat tartibu suwar ni kwa ijtihadi, hii ni kauli ya jumhur al-ulama. Wabinaan ala dhalik يجوز أن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها. وهivyo يجوز kuzingatia hilo, inajuzu mtu kusoma sura kisha akasoma sura baada yake sura iliyo nyuma yake. Yajuzu yajuzu kusoma sura kisha baada yake akasoma sura iliyo nyuma yake, si sura ya mbele yake. Yajuzu. ويدل لذلك قصة الصحابي الذي يصلي في مسجد قباء. ينفهمش دليل يهيلو نكسة الصحابي عن باي علي صالكة كمسجد قباء كل مدينة. ويبدأ بقل هو الله أحد. أنا أنزيا قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها. كيش أنا سمى سورة نجينة بعد ياك. كلا كسوليش أنا أنزى سورة سورة الإخلاص. قل هو الله أحد مpaka mwisho wake, halafu anasoma sura nyingine kama ni Abasa au suratul Naba au suratul Naziat kila anaposalisha. Walhadithu fi dhalik akhrajahu al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu ta'liqan. Imekuja kwa ta'liq kwa hadith muallaq. Wajhu ad-dalala, njia ya kutolea ufahamisho wa hadithi hiyo, أنه ليس بعد قل هو الله أحد في المصحف إلا سورتان. أسمى وجه وكفاميشة وحديثه لكما حقون بعد قل هو الله أحد كتك مصحف إسبقوا سورة بيلي. بعد قل هو الله أحد نسورة بيلي تو سورة الفلق نسورة الناس سنديو. فيكون المعنى أنه قرأ بسور قبل قل هو الله أحد. إنكوا معنى يكي نكوا ما مسمى سورة نينجين قبل قل هو الله أحد. بعد قل هو الله أحد أكسمى سورة نينجين حقوين إليها سورة الفلق نسورة الناس كرودية وكو نيوما جيو هيو ينجوز. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الجمع بين السورتين في ركعة. Ameileta hadithi hiyo alimamu al-Bukhari rahimahullah katika mlango al-jamu'u baina surataini fi raka, kukusanya baina ya sura mbili katika raka moja. Yajuzu, yajuzu kukusanya baina surataini fi raka katika raka moja. Walqiraa bil khawatim, na kusoma pia khawatim suwar mwisho wa sura. Yajuzu. Wabisuratin qabla sura, na kusoma sura قبل سورة نجينة فيها يجوز. وبأول سورة نمانز وسورة يجوز. والحديث أخرجه الترمذي مسندا وشيخه فيه الإمام البخاري. حديث هيو عميتو الإمام الترمذي حال يكون مسند نشيخ واكي فيه الإمام البخاري عميتو حديث هيو. هو صحابي ليكوا كيانزيا سورة الإخلاص kama sikosei ni yule sahabi ambaye masahaba wale wanaoswalishwa maamuma wake walimfuata Mtume wa sallam, wakamwambia huyu kila akija akisoma akiswalisha anaanza kul wallahu ahad halafu anaendelea sura nyingine. Mtume wa sallam akamuita, mbona waanza hivi halafu wasoma sura nyingine? Usahabi akamwambia mimi naipenda sura hii, mimi naipenda sura hii ya Ikhlas. Mtume akajibu vipi? Hubuka iyaha adhalaka aljanna, kupenda kwako sura hii kutakuingiza peponi. Hubuka iyaha adhalaka aljanna, au kama kala sallam, kuipenda kwako sura hii kutakuingiza peponi. Sura tulikhlas ya kala. Wa ma dhakara ushaykhu wa nilimami Ahmad an baadhi alqiraat huwa min kabili tarjihi baadhi alqiraati ala baadhi. Aliyotaja Sheikh kuhusu Imam Ahmad kwamba anachukia baadhi ya qiraat, qiraat ya Hamza na nani Al-Kisai na idghamu al-kabir li Abi Amr. Asema hii aliyoyataja ni katika upande wa kutilia nguvu baadhi ya viraa kuliko baadhi nyingine. Yurajihu ba'd al-qiraat ala ba'd, wa man kana indahu ilmun bil qiraat, ambaye ana ilmu ya qiraat, fala yanbaghi lahu an yaqra'a inda al-amma bi qira'atin ghairi ma'rufatin lahum, haitakikani kwake kuwasomea amma watu wa kawaida qira'a ambacho hawakijui, ghair ma'rufa, qira'a ambacho kwao si ma'rufu qira'a hicho. Kama mtu anaweza qira'ati, imamu amesoma qira'ati saba au qira'ati al-ashr, waliosoma humu ghairi al-maghdubi alayhimu wala dhalin, qira'ati zile cha Warshi au cha huyo al-Hamza na Kisai na wengineo katika mukriun, anayejua hivyo haitakikani kusoma qira'a hicho kwa awamu watu wa kawaida, kwa sababu ni qira'a ambacho ghair ma'rufa lahum, lianna fi dhalika tashwishan alayhim, katika hilo kuna kuwashawishi. Wa hadha bi khilafi hali ta'allumi wa ta'lim, hii ni kinyume cha katika hali ya kufundisha watu, kujifundisha na kufundisha. Kama ni katika hali ya kufundisha ni wanafunzi, fa inna dhalika matlub, hilo linatakiwa, hilo linatakiwa imamu kusoma qiraati hizo. Lakini ukisoma kwa awamu, wengine wataswali peke yao, sasa sala nyingine. Ukishamaliza kutoa salamu, wengine wataswali peke yao. Imamu kasoma vipi bwana? Hajui kusoma. Watasema hajui, si kwamba wasema huyu hajui kusoma. Fatiha pia yamshinda bwana. Azima alaihimu. Kumbe ni qiraat. Qala wa qad nabbaha ala hadha shaykhuna Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah qabla fatratin tawila fi liqa'in 'am حضارته من لقاءات الجامعة الإسلامية بالمدينة على إثر قراءة قارئ آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. أسمع للفتولية إلو تنبيه أكالي لزي الشيخ ويت والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل كيبين كيريف كتك لقاء عام كتانا عام أمبابو والفاني لقاء هيو katika liqaati aljamii alislamia bil madina, baada ya qiraa cha msomaji aliyesoma aya za Qur'an kwa qiraa ambacho si mashuhura pale katika mji wa Madina. Wanafunzi hao ni wanafunzi wa jamia, mmoja alisoma qiraati kule, kuna jamia, katika jamii alislamia kuna kulliyatu alqur'ani alkarim, hii kulliyatu alqur'ani alkarim ndio inafundisha hizo qiraati, wale wanafunzi wanafundishwa hizo qiraati na wanaziwezia vizuri sana. Nilimsikia mmoja siku moja akaswalisha, alitoka shekhe mmoja, ili shekhe nimemsahau jina lake, baada ya kusoma tu baada ya swala akasimama akatoa kalima ndefu kumsifu yule imamu jinsi alivyokuwa na itqan ya ile qiraa alichokisoma. Alisoma qiraati warsh, akafanya itqan katika qiraa chake, yani watu wote walifurahi kwa kile qiraa. Yule shekhe aliinuka bila kujijua pale, akatoa kalima kwa kumsifu yule mwanafunzi. Lakini sasa qiraa hicho uje ukisome hapa Aisha, siku ya pili watu hawaji msikitini. Yule imam bwana anasoma nini bwana? Hajui kusoma Qurani yule. Lakini hapana. Taufiki au shona basi. Ewa. Shona basi. Basi inatokea hivyo. Ndio maana shekha anasema mtu asisome qiraa hichi kwa awamu. Kwa wanafunzi naam, kama mtu anajua aende kufeli kule, atusomee qiraa hicho qiraati. Wa fi sahih al-Bukhari an Ali radhiyallahu anhu annahu qala hadithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadhdhaba Allahu wa rasulu, wazungumzieni watu mambo wanaoyajua nyinyi, mnapenda akadhibishwe Allah na mtume wake. Ndio hilo la kusoma qiraa ambacho watu hawakijui. أورده البخاري في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. أمليت الإمام البخاري كتكم لنقوه من خص بالعلم قوما دون قوم من يكوى خصوة فلان كوى علم بلا وتوينجين كراهية ألا يفهموا kwa kuchukia wengine wasije wasije wasifahamu. Man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna. Usiwe wewe ni mwenye kuwazungumzia watu hadithi ambao akili zao hazifikii isipokuwa itakuwa kwa baadhi yao kuna fitna, itawatia fitna mazungumzo hayo. Ukiwazungumzia watu wazungumzie mazungumzo wanayoyaelewa na kuyafahamu, usiwazungumzie mazungumzo ambayo akili zao hazitafikia huko halafu ikatokea fitna. Hizi zote ni dalili za hao wanaosoma qiraat kwa watu ambao ni awamu wa kawaida wasiojua masala haya ya qiraat. Kwa qiraati zipo na zote ni sahiha zinasomwa, lakini Sheikh asema zisisomwe kwa watu wa awam, itawatia fitna na tashwish. Wallahu wa rasuluhu aalamu, sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.